اور سنوبر کے دانے جو ہوتے ہیں یہ چلغوزے کی طرح چھوٹے چھوٹے، کچھ وہ کوئی بھیڑوں کی اون، کچھ چمڑا وغیرہ، وہ بھی ایسی معمولی چیزیں یہ لے کر کے گئے ہیں، آپ کے اناج کسی طرح حاصل ہو، مطلب پونجی بھی کوئی نہیں ہے اپنے پاس، اس کا بھی ذکر کیا کہ لائے ہیں کہ گھٹیا اور ناقص پونجی، اور درخواست یہ کر رہے ہیں کہ گو ہماری پونجی ناقص ہے اور گھٹیا ہے، لیکن او فلن الکیلا، پورا پورا دے دے ہم کو اناج، کیل مانے ماپ، ماپ کر کے جو اناج دیتے ہیں، اناج ہم کو پورا دے دیں، پونجی ہمارے پاس تو بے شک ناقص ہے، اور وہ تصدق علینا، اور صدقہ کریں ہمارے اوپر، یوں سمجھ لیں کہ خیرات ہی کر رہے ہیں، پونجی کے لحاظ سے نہیں بلکہ مہربانی کے لحاظ سے، یہ سمجھیں صدقہ کر، یہ تصدق علینا لفظ تو صدقے کا ہے، تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے، نبی اور اس کے گھرانے والوں کے لیے کیا صدقہ اور خیرات کھانا جائز تھا؟ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو صاف موجود ہے، آپ نے خود ارشاد فرمایا صحیح حدیث میں، ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ صدقہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، تو آل محمد کے جتنے خاندان تھے، آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، آل نوفل، آل حارث، ان سب کے لیے، آل عباس، ان کے لیے صدقہ خیرات کھانا تو جائز نہیں تھا، آپ کے لیے بھی سب جو آپ کے اہل بیت کے خاندان تھے، تو کیا یعقوب علیہ السلام کے لیے کس طریقے سے یہ مباح ہوا؟ بعض فرماتے ہیں کہ یہ صدقے کا حرام ہونا یہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، ان کے لیے روا تھا، ہمارے حضور کے لیے یہ روا نہیں، یہ حضور کی خصوصیات میں ہے، یہ صدقہ جو تھا زکات صدقہ، یہ آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے حلال نہیں تھا، باقی نبیوں کے لیے نہیں، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں ان کے لیے بھی ناجائز ہی تھا، لیکن یہاں جو صدقے کا لفظ ہے اس سے صدقہ حقیقی مراد نہیں ہے، جو خیرات کی جاتی ہے اس کے حقدار مسکین لوگ ہوتے ہیں، صدقہ الفطر، زکات، واجبی صدقات، نذر وغیرہ، اس کے مستحق لوگ مسکین ہوتے ہیں، فقراء اور مساکین، غنی آدمی اس کو کھا نہیں سکتا، صاحب نصاب کھا نہیں سکتا اس کو، تو ان کے لیے اور نبی کے لیے بھی وہ ناجائز ہوتا ہے، تو ان کے لیے بھی جائز نہیں تھا، اس سے صدقہ حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی طور پر صدقے کا اطلاق کیا گیا ہے، حقیقی صدقہ نہیں مراد، مجازی صدقہ کس طرح؟ مجازی صدقہ کا معنی یہ ہے کہ پونجی تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں ہے، بھی وہ کھوٹی ہے، وہ نکمی ہے، ناقص ایسی ہے، اور چیزیں بھی ایسی ہیں، درخواست یہ کرتے ہیں کہ اناج پورا پورا دے دیں، تو مہربانی کر کے ہمارے ساتھ احسان کریں، صدقے کا معنی احسان کرنا، آپ احسان فرمائیں، یوں سمجھ لیں کہ جیسا کہ فری کسی کو دیا جاتا ہے بغیر قیمت اور بغیر معاوضے کی، گو کہ صدقہ نہیں ہے لیکن احسان تو ہے، یہ احسان والی بات کو صدقہ کہا گیا، اس کی مثال حدیث میں موجود ہے، سفر کی حالت میں نماز کا ذکر جہاں آتا ہے صحیح حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جو چار رکعت ہوتی ہے اس میں دو رکعت معاف ہو جاتی ہے، جہاں کوئی جماعت کرائے امام یا الگ پڑھے تو دو رکعت ہی پڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر پڑے گا تو کچھ گنہگار بھی ہوگا، نماز تو ہو جائے گی لیکن کچھ گنہگار ہوگا. کیوں گنہگار ہوگا؟ کہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ صدقتن تصدق اللہ بعلیہ، بھئی یہ صدقہ ہے خدا کی طرف سے دیا ہوا، اس کو قبول کرو. صدقے کا معنی محدثین بیان فرماتے ہیں احسان ہے، اللہ نے احسان کیا ہے، تخفیف کیا ہے، تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ نے فرمایا بھی چار کے بجائے دو ہی پڑھو، تو اللہ نے احسان فرمایا ہے تو خدا کے احسان سے تم اعراض کرتے ہو، تو اس واسطے یہ تو درست نہیں ہے. یہاں بھی صدقے سے مراد حقیقی صدقہ نہیں ہے، کوئی نماز میں صدقے کا کیا تعلق ہے؟ یہاں تو احسان ہی ہے، اللہ نے احسان فرمایا ہے، مہربانی فرمائی ہے، چار کی بجائے دو رکعت کر دی ہے، تو اس کو قبول کرو. ایسے ہی یہاں تصدق علینا، احسان کرے ہمارے ساتھ، مہربانی فرمائے ہمارے ساتھ، اناج پورا دے دیں، پونجی وغیرہ تو ہماری گھٹیا ہے، ناقص ہے. اور کیوں؟ کہ بے شک اللہ تعالی بدلہ دیتا ہے یہ احسان کرنے والوں، متصدقین لفظی معنی صدقہ خیرات کرنے والوں کو اللہ تعالی جزائے خیر دیتا ہے. مومن ہے تو آخرت میں یقیناً اور دنیا میں بھی کچھ بدل دیتا ہے، اگر مومن نہیں ہے تب بھی اس کا معاوضہ خدا دنیا میں دیتا ہے جو بھی احسان کرتا ہے. کافر بھی اگر صدقہ کرتا ہے، احسان کسی کے ساتھ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ بھی اس کو دیتے ہیں، دنیا میں دیتا ہے. جب ان کی عاجزی اور ان کی یہ کیفیت یوسف علیہ السلام نے سنی تو اب مزید التوا میں نہیں رکھا، برداشت نہ کر سکے. یہ خاندان کے حالات اس قدر کمزور ہیں جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قلبی شہادت بھی ہوگی ہو کہ اب وقت آ گیا ہے، ابتلا کا وقت ختم ہو گیا، اب اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، انہوں نے ظاہر کر دیا. تو یوسف علیہ السلام نے ان کے اس عاجزانہ اور ملتجیانہ اس درخواست کو سن کر اور ان کی شکستہ حالت کو سن کر یوسف علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا. انہوں نے کہا حل عالم تم، کیا تم کو خبر ہے، تم جانتے ہو کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ جبکہ تم نادان تھے. نادانی میں کیا ہے، اگر تم کو کچھ پتا ہوتا، علم ہوتا، تم ایسی بات نہ کرتے. یہ ان کے جرم کو کم کر کے دکھایا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا انتہائی صبر اور اخلاق بہت ہی بلند ہے. نادان تھے، نادانی میں یہ کیا ہے تم نے، ان کے جرم کو گویا کہ کم کر کے بتلایا. اور یہ فرمایا کیا تم کو خبر ہے، تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا بدسلوکی کی ہے، کیا کیا تحقیر آمیز باتیں ان کے ساتھ کی ہیں، تکلیفیں پہنچائی ہیں، جبکہ تم نادان تھے، نا سمجھ تھے. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کو تو اس کا یقین نہیں آ سکتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی اس درجے پر متمکن ہو چکے ہوں گے. وہ تو سمجھے کہ بس یہ ختم ہو گئے، یا کہیں رل گئے ہوں گے، یا رلتے ہوں گے کہیں، جو غلام بن کر کے وہ 20 درہم میں بک گئے تھے. ان کے تو وہم کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ کسی سلطنت کے کل مختار ہوں گے، اور اللہ نے ان کو جاہ اور مال اور سب چیزیں عطا کی ہوں گی. تو کہنے لگے آئنک لانت یوسف، کیا سچ مچ آپ یوسف ہی ہیں؟ بڑی تعجب کی بات معلوم ہوتی، ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا. آئنک لانت یوسف، کیا سچ مچ واقعی آپ یوسف ہیں؟ تو انہوں نے کہا انا یوسف، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، آج اس کو چوری کے الزام میں محبوس کیا ہوا. کیوں؟ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، جدائی کو ختم کر دیا، ہمارے درمیان ملاپ پیدا کر دیا، جوڑ دیا اللہ نے، اور عزت بخشی تکلیف کو ہٹا دیا. اب راحت کا زمانہ ہماری اوپر خدا تعالی لے آئے. یہ میرا چھوٹا بھائی، ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوں گی کہ راستے میں وہ کیا سلوک کرتے تھے اور گھر میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے. بنیامین نے بھی بڑا ہی صبر کیا، بنیامین بھی بڑے صابر تھے، شکوہ نہیں کیا کبھی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا. سب وہ بھائیوں کی وہ باتیں برداشت ہی کرتے رہے. یہ نہیں ہے کہ بعد میں وہ خاموش رہو گے. اتنا عرصہ وقتاً فوقتاً، اب یوسف علیہ السلام سے جب بنیامین کی ملاقات ہوئی ہے اس وقت ان کے 10 بچے خود موجود تھے، بنیامین صاحب اولاد تھے، 10 بیٹے تھے ان کے. بھائیوں نے اس دوران میں جبکہ والد کی توجہ ان کی طرف تھوڑی بہت رہتی تھی کہ بھئی اب یہ رہ گیا ہے، اس کے ساتھ مانوس تھے، تو وہ طرح طرح کی باتیں کر کے وہ پریشانی میں ہر وقت ڈالتے تھے، اور راستے کے اندر بھی بہت کچھ ناگفتہ بے باتیں کہتے رہے. وہ ساری باتیں ہیں سامنے. تو فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر. بات یہ ہے انہو بے شک، شان یہ ہے، میں یتقی، جو شخص ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، مدار کار اس پر ہے سارا. تو اللہ تعالی نیکی والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے، یہ یتقی اتقاء، اتقاء میں سب سے پہلے آتا ہے کہ انسان کفر شرک اور نفاق سے بچ جائے، پھر معصیے کبائر سے، پھر صغائر سے درجہ بدرجہ. یہ تقوی بڑی چیز ہے اور بڑی حقیقت ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ ہر وقت فیصلہ کن حالت تمہارے حق میں پیدا کرتا رہے گا، کسی مرحلے پر بھی تم کو پریشانی نہیں ہوگی. تقوی تو بہت بڑی حقیقت ہے. تو جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، تقوی شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرمایا، تقوی کی تفسیر میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ تقوی کی تفسیر اس آیت میں اللہ نے کی ہے. عدل اور احسان، عدل تقوی کے اجزاء میں سے ہے. تو جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اور صبر اختیار کرے گا، صبر بھی بہت بڑی حقیقت ہے اور ملت ابراہیمیہ کا اہم ترین اصول ہے. یہ بعض اصول ایسے ہیں مسلمہ ہیں، ان کو قرآن کی اصطلاح میں بینات سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بڑی واضح حقیقتیں. یہ صبر، ذکر، شکر، تعظیم شاعر اللہ، نماز اور تقوی، یہ بڑے واضح حقیقتیں ہیں، اور یہ سب ضروری ہیں انسان کی کامیابی کے لیے اور انسان کے حضیرت القدس میں داخل ہونے کے لیے، پاک مقام میں داخل ہونے کے لیے اور پاک سوسائٹی کا ممبر بننے کے لیے یہ حقائق ضروری ہیں. تو جب یہ اختیار کریں گے لوگ، کامیابی ہوگی. تقوی اختیار کیا، صبر اختیار کیا، اور ذکر خداوندی اور شکر اور شاعر اللہ کی تعظیم کو بجا لائے، نماز جیسی حقیقت پر ہر وقت نگاہ رکھی، تو کامیابی کامیابی. تو فرمایا کہ جو آدمی ڈرتا ہے، تقوی میں خوف ہوتا ہے کہ اللہ کی معصیت نہ ہو جائے، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے کوئی، اور صبر کرتا ہے، صبر مصیبت میں بھی ہوتا ہے، اطاعت پر بھی ہوتا ہے، اور خواہشات نفسانیہ کو روکنے کے لیے بھی صبر ہوتا ہے، صبر کے تین مادے ہوتے ہیں. صبر ہر جگہ لگتا, اطاعت بغیر صبر کے ممکن نہیں. جب آدمی صبر کرے گا, تکلیف برداشت کرے گا تو اطاعت ہوگی, ورنہ نہیں. کوئی ادنا سے ادنا اطاعت بھی بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی. اس میں برداشت کرنا ہوتا ہے, نفس پر کنٹرول اور ضبط کرنا ہوتا ہے, تو تب چل کر وہ اطاعت پوری ہوتی ہے. تو جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف علیہ السلام کے صبر کی بہت تعریف فرمائی. جب وہ جیل سے نکالنے کے لیے آدمی گیا, انہوں نے کہا نہیں بھائی پہلے پوزیشن صاف کرو. فرمایا یوسف بڑے صابر تھے, اللہ نے ان کو بہت صبر کی توفیق عطا فرمائی. تو فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر اور بدلے کو, اللہ ضرور ان کو بدلہ دیتا ہے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ یہ جملہ لکھتے ہیں, جس پر تکلیف پڑے اور وہ شرع سے باہر نہ ہو اور گھبرائے نہیں تو آخر بلا سے زیادہ عطا ہو. مصیبت سے جتنی پڑی ہے اس سے کہیں بہت زیادہ ہی اللہ اس کو اجر اور بدلہ اور معاوضہ عطا فرمائے گا. یہ شریعت کے حکم سے باہر نہ ہو, تقوی تو یہی ہے. جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں, التقوی محافظت بر حدود شرع, شریعت کی حدود کی حفاظت کا نام ہی تقوی. اللہ نے جو حدیں باندھی ہیں ان حدود پر قائم رہے آدمی, ان کو توڑے نہ, وہی متقی ہوگا. تو بھائیوں نے جب یہ بات سنی تب تو پتہ چل گیا کہ یہ عزیز مصر نہیں, یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے جس کے ساتھ ہم نے ساری عمر بدسلوکی کی بچپن میں اور توہین کی اور جس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا. یہ تو وہ ہمارا بھائی ہے جس کے بارے میں کبھی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اس جا اور مرتبے پر فائز ہوگا. تو کہنے لگے تلّہ ہے, اب اقرار کیا اور قسم اٹھا کر, تلّہ ہے اللہ کی قسم, لقد آسرک اللہ علینا, بے شک اللہ نے پسند کیا ہے تجھ کو ہمارے مقابلے میں. آسرا کا ترجیح دینا, فضیلت دینا, وہی ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے آپ کو ترجیح اور فضیلت دی ہے ہمارے مقابلے میں. ہم کتنا بھی مطلب یہ ہے کہ کرتے ہیں ہماری بات غلط تھی, اللہ نے آپ کو پسند کیا, ترجیح دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, بے شک ہم البتہ خطا کار ہیں, ہم نے غلطی کی ہے. یہ توبہ اسی کو کہتے ہیں, غلطی کا اقرار کر لیا, اب تائب ہو گئے کہ ہم نے کوئی بات ٹھیک نہیں کی, غلط کیا جو کچھ کیا, ہم خطا کار ہیں. اور حدیث میں بھی یہی الفاظ آتے ہیں, کلکم خطاؤنا وخیر الخطائین التواب. بھائی غلطیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں, کسی سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے, کسی سے بڑی ہوتی ہے, لیکن بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر جاتے ہیں. یہ اب اقرار کر گئے کہ ہم نے غلط کام کیا, خلاف شرع بات کی, خلاف اخلاق بات کی, جو بھی کیا. تم کو ہم ہٹانا چاہتے تھے, اللہ نے تجھ کو ہی پسند کیا. ہم تمہیں گرانا چاہتے تھے, ذلیل کرنا چاہتے تھے, عزت اللہ نے آپ کو ہی دی. آسرا کا ترجیح دیا ہے, فضیلت دی ہے تجھ کو اللہ تعالی نے ہمارے مقابلے میں. ہم گناہگار ہیں. یوسف علیہ السلام کا اخلاق کریمانہ ملاحظہ فرمائے, قال لا تصریب علیکم اليوم, آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی, بس یغفر اللہ لکم, خدا معاف کرے, ہم نہیں ملامت کریں گے, ہو گیا جو کچھ ہونا تھا. سمجھے گی, یہ ان کا انتہائی کریمانہ اخلاق ہے, ملامت بھی نہیں ہوگی. تصریب سرب چرمی کو کہتے ہیں, جو آنکھوں کے اوپر ہوتی ہے چرمی, اور مراد اس سے ایسی بات کرنا کہ دوسرے کی عزت اور آبرو خراب ہو. ملامت میں یہی بات ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی برائی کا ارتکاب کرے, فرمایا حد جاری کرو, ولا یسرب, ملامت نہ کرو, اب زبانی ملامت کرتے پھر رہے ہیں. حد جو ہے شریعت کی وہ جاری کرو اس پر ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ. اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے فرمایا ایسی لونڈی کو تو ایک رسی کے بدلے بھیج ڈالو, رکھنے کے قابل نہیں ہے. وہاں لفظ یہ یسر بات ہے تصریف ملامت کرنا, ملامت مت کرو, حد جاری کرو شریعت کی جو ہے اس پر. تو فرمایا ملامت نہیں ہوگی. اور یہی جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کے متعلق, مکہ جب فتح ہوا مکے والے تمام وہ ملزم اور مجرم جنہوں نے بدسلوکیاں کی تھی سامنے کھڑے ہیں, آپ نے فرمایا تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کروں گا؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک شریف بھائی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے. تو آپ نے یہی بات فرمائی, فرمایا جاؤ میں آج تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی, لا تسلیم علیکم اليوم, کوئی ملامت نہیں, جاؤ جو کچھ تم نے غلطیاں کی معاف کر دیا. اس میں سخت ترین مجرم بھی تھے, ایسے مجرم کی جن کو دیکھ کر کے برداشت نہ کیا جا سکتا, میں جاؤ معاف کر دیا سب کو, کسی پر ملامت نہیں ہے, اللہ معاف کرے سب. یہی جملہ حضور نے بھی فرمایا تھا مکے کے فتح ہونے کے لیے. وہوار ہمر راہ میں, اب رہ گئی دوسری بات. اب تو راز ظاہر ہو گیا, حقیقت واضح ہو گئی, کھل گئی, بنیامین کا قصہ بھی معلوم ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کی ہستی کا. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا, میرا یہ کرتا لے جاؤ. یہ کرتا وہاں بھی کرتا ہی تھا, یہ کرتا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے اس واقعہ کے اندر. یہ سارا واقعہ کرتے کے اندر ہی بند ہے. یہ جب وہ کنویں میں پھینک کر کے کرتا ہی یوسف کا لائے تھے, ابرے نہ کر دیا, کرتا اتار دیا اور اس کو خون آلود کر کے ہرنی کے خون سے خون آلود کر کے باپ کو دکھایا تھا. جاؤ بقمیصی علی دم کذب, آج جھوٹا خون لگا کر کے لے گئے, تو کرتا ہی تھا. اور یوسف علیہ السلام کی ابتلا کے وقت بھی کرتا تھا, قدت قمیص من دوبرن, پیچھے سے پھاڑ دیا کرتا. تو یہاں بھی مناسب یہی ہے کہ وہ کرتے کی وجہ سے یہ ابتلا ہوا, کرتے کی وجہ سے وہ بری غمگین خبر باپ نے سنی, تو اب یہ اچھی خبر سننے کے وقت بھی کرتا ہی درکار ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرت کو اپنے جسم پر پہنتے تھے, یہ خاص کرتا تھا, خاص کرتا تھا یا عام. بعض فرماتے ہیں کہ یہ خاص کرتا تھا, یہ کرتا وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت کافروں نے برینہ کر کے رسیوں کے ساتھ جکڑ کر منجنیک میں باندھ کر کے آگ میں پھینکا تھا, تو جبرائیل نے کرتا لا کر ان کو پہنایا تھا. وہاں ابراہیم علیہ السلام کو وہاں کرتا پہنایا اور پھر وہ کرتا ان کے پاس موجود تھا, اور وہ پھر حضرت اسحاق کے پاس تھا, ان سے پھر حضرت یعقوب کو حاصل ہوا. انہوں نے اس کو ایک تعویذ سا بنا لیا, تعویذ بنا کر کے انہوں نے یوسف کے گلے میں باندھا ہوا تھا, تو کرتا اتار دیا, وہ تعویذ ان کے گلے میں رہا. تو جب وہ کنویں کے اندر گئے تو جبرائیل اترے اور اس تعویذ میں سے کرتا نکال کر کے یوسف کو پہنا دیا تھا. یہ وہ کرتا تھا. یہ تفسیری روایتیں ہیں, یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ روایت, اگر ہو تو ممکن ہے ہو, لیکن کوئی قطعی صحیح بات نہیں ہے. بعض فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یوسف علیہ السلام کی ہستی اور ان کے احوال جملہ یہ امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا جو کرتا بھی ہوگا جو ان کے جسم پر لگا ہوا ہوگا وہ بامر الہی وہی کام کرے گا جیسا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا. ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ خاص کرتا ہو. البتہ اتنی بات یہ ہے کہ کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو برہنہ کر کے پھینکا تھا وہاں باندھ کر کے رسیوں سے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ حشر کے میدان میں, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. سارے ہی ننگے ہوں گے. سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے, اس واسطے کہ کافروں نے ان کو ننگا کر کے آگ میں پھینکا تھا. ان کو اللہ وہ اعزاز قیامت کے دن بخشے گا حشر کے میدان میں. تو فرمایا یہ میرا کرتا میری قمیص لے چلو, فالقو ہو اس کو جا کر کے ڈال دینا میرے باپ کے چہرے پر, تو وہ بینا ہو کر آئیں. یات بصیرہ, یہ کرامت اور معجزہ ہے گویا, بے امر الہی یہ بات ہو رہی ہے. یہ کرتا جا کر کے ڈالو ان کی بینائی روشن ہو جائے گی, کیونکہ چھ سال ان کے بالکل ہی نابینائی کی حالت میں گزرے اور ویسے نظر پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی. عرصہ دراز سے ان پر غم اور گریہ تاری رہتا تھا. یوسف علیہ السلام کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا. گویا یوسف علیہ السلام کی ذات مبارکہ یعقوب علیہ السلام کی عینک تھی, جس عینک کے اندر وہ تجلیات الہیہ کو دیکھتے تھے, صفات و اسماء الہیہ کا جلوہ کرتے تھے, وہی گم ہو گئی. اس وقت سے ہر وقت وہ روتے رہتے تھے. سمجھیں. تو فرمایا کہ یہ کرتا میرا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈالو. خود جانا تو اس وقت ممکن نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے لیے. البتہ کہا واہ تو نہیں بیالے, باپ کا ذکر نہیں فرمایا. وہ یاتے کہ لفظ کے اندر یہ وہ خود بخود ہی آئیں گے. یقین تھا کہ یعقوب علیہ السلام وہاں رہیں گے نہیں. جب ان کو یہ پتا چل جائے گا کہ وہ یوسف تو موجود ہیں, وہ تو خود بخود ہی آئیں گے, لہذا ان کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ یاتے بصیرہ کے یاتے کے لفظ کے اندر ہی وہ پوشیدہ ہے بات. باقی جتنے افراد خاندان ہیں تمہارے, ان سب کو میرے پاس لے آؤ یہاں مصر میں, اور میرا جانا دری حالات مناسب نہیں کہ میں وہاں جاؤں, تو بہتر یہی ہے کہ سب خاندان کلا والد بھی آ جائیں گے. تو اب وہ حالات تبدیل ہو جائیں گے جو پہلے حالات تھے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے